maligayang pagbabalik kapatid. Sa video ito ay i-analyze natin ang kumalat. Talaga namang naging viral at pinamagatan itong Well Played China, kung saan minanipula di umano ng China ang buong mundo. Totoo ba ito o pawang kasinungalingan lamang? Malalaman yan dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. Kaya naman kung ako sa'yo ay mag-subscribe na kasabay ang pagkalimbang ng kampana para lagi kang updated sa mga kwentong maaari mong kapulutan ng aral. Medyo mahaba-haba ito kapatid, kaya make yourself comfortable. Simulan na natin. Well Played China, yan ang pinakaunang salita na mababasa mo sa trending post na ito. Sinasabi ring ang orihinal na post ay umabot na ng halos 500,000 shares online. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nai-report ito sa otoridad ng China at dinilit o na-delete ito ng Facebook. Alam nyo, gusto ko mang bigyan ng courtesy ang taong orihinal na nag-post nito pero hindi ko na mabigyan. Tulad ng nasabi ko ay 500,000 shares na ito sa Facebook, kaya naman ang lahat ng impormasyon na ibabahagi ko sa inyo ay originally posted by someone else. And the story goes like this. Tatagalugin ko na lang para pare-pareho nating maintindihan. China, napakagaling mo. Scene 1, pumasok ang China sa isang krisis. Ang krisis na tinutukoy ko ay ang alam naman natin kung anong virus ang kumalat sa mundo. Dahil dito ay itinigil ng China ang kanilang kalakalan sa mundo. Scene 2, at dahil nga nagsara pansamantala ang kalakalan ng China ay humina ang palitan nila ng pera sa merkado. Humina ang yuan. Kung sa Pilipinas ay may peso, ay may yuan naman sa China. Pero wala silang ginawa rito. Hinayaan nilang bumaba ang halaga ng kanilang salapi. Scene 3, dahil nga sarado ang kanilang merkado ay hindi makapagkalakalan ang malalaking kumpanya mula USA, European Union sa China, at bumaba ang kanilang shares ng 40% sa orihinal nitong halaga. Scene 4, sa nagdaang mga araw parang milagro na nakontrol nila ang sakit na ito at unti-unting binili ng China ang mga kumpanya sa EU at US sa mababang halaga, at tulad ng nasabi ko bumaba ito ng 40%. At sinasabing kumita sila ng $20 billion. Scene 4, checkmate. Ito pa ang karagdagang impormasyon base sa post tungkol sa sitwasyon. Siya nga pala, kung alam mo na ang buong sitwasyon, ano, ay may timestamp tayo sa baba ng ating video para makapag-fast forward ka na at hindi na masayang pa ang oras mo. Pero kung bago ka pa lang sa conspiracy na ito, ay inaanyayahan kitang samahan ako na ipagpatuloy ang kwento. Hindi nyo ba napapansin masyadong preparado ang China tungkol dito? Hindi ba't kaliwat kanan ang balita tungkol sa sobrang bilis nilang paggawa ng napakalaking hospital para iakobunit ang mga taong tinamaan ng sakit? Sinabi rin na ang hospital na ito ay kayang maglulan ng humigit sa 12,000 na mga pasyente. Base rin sa ilang mga articles na nabasa ko online, halos 10-10 araw lang ang itinagal at nagawa nila ito. And lo and behold, ilang araw o linggo pa lang ang lumipas ay unti-unti na silang nagse-celebrate dahil nakagawa na di umano sila ng bakuna para dito. Samantalang ang ibang mga nasyon naman ay nahihirapang labanan ang sakit. Mayroon na rin silang nagawang antibodies para labanan ang sakit at ang recovery rate ng mga taong mayroon nito ay labis ang pagtaas. Ngunit kung iisipin mo ay paano nila magagawan ito ng bakuna agad-agad kung bago pa lang ito? Well, isa lang ang sagot dyan. Dahil sila rin ang may hawak ng tinatawag na genetic information ng sakit. Ang sistema ngayon ay ang mga kumpanya galing Western countries ay unti-unting binili ng China para mas lalo pa nilang mapalago ang kanilang ekonomiya. At ito pa ang talagang nakakabilib. As of December 2019, kung kailan kumalat ang sakit ay yun din ang buwan kung kailan ang China na ang number one single largest owners of US Treasury na may 1.18 trillion holdings. Well played China, napakagaling. Sinabi rin sa post na hindi nyo ba naiisip, hindi ba kayo nagtatanong kung bakit ang Russia at North Korea ay masasabi nating hindi tinamaan ng sakit na ito? Well, kasi sila ay kilalang kasangga ng China. Allies sila kumbaga. Sa kabilang banda naman ay ang South Korea, United Kingdom, Spain, Asia, lalo na ang Italy ay natamaan ng husto. Siguro nasa isip ninyo na bakit kaya ginagawa ito ng China. Bakit kailangan pa nilang gumawa ng kung ano-anong sakit para lang tumaas ang kanilang estado sa pangkalahatang kamunduhan? Well, ito ay dahil hindi nila matalo ang Amerika sa pagkakaroon ng malakas na militar. As of this moment, ang Amerika pa rin ang number one at hindi China ang number one. Kaya ang nakita nilang solusyon para dito ay gumawa ng virus at ipakalat sa mundo upang unti-unting manghina ang kanilang ekonomiya at mahinto o mapahina ang depensa ng bawat kalabang bansa ng China. And to top it all off, hindi nyo ba napansin na ang kanilang presidente na si Xi Jinping noong nagpunta sa pinaka-epicenter ng sakit ay naka-face mask lamang? Gayong alam naman nating napaka-importante niyang tao para sa China. Well, ito ay dahil nabakunahan na siya una pa lang para hindi na siya mahawaan ng sakit. And here's what makes it all, stock market. Hindi lang tao ang apektado ng sakit kundi ang stock market ng bawat bansa sa buong mundo. Ilan lamang ito sa mga listahan kung saan sa isang buwan naitala ang pagbagsak ng bawat bansa. Pero wait, there's more. Siguro dahil sa China nga nagmula ang sakit ay sila rin mismo dapat ang may pinakamababa na palitan sa stock market. Well, nagkakamali ka, 0.3% lamang ang ibinaba ng kanilang stock market sa pandaigdigang merkado. Paanong nangyari yun? Something's fishy talaga. Yan ang pinaiksing kwento na kumakalat online. Sa parting ito naman kapatid ay i-a-analyze natin ang bawat sinabi sa post scene by scene para makapagkamap tayo ng sagot kung may basihan ba talaga ang lahat ng ito. Scene 1, the curtain opens, China becomes ill, enters a crisis, and paralyzes its trade. The curtain closes. Ito kapatid ay totoo. May ilang mga article online kung saan pansamantala nga tagang itinigil ng China ang pagtitrade sa pandaigdigang merkado pero bumalik din naman sila agad. Scene 2, the curtain opens, the Chinese currency is devalued, they do not do anything. The curtain closes. Base sa graph na nakikita nyo ngayon, Chinese Yuan to US Dollars chart ay masasabi kong bumaba nga talaga ang kanilang salapi kontra sa dolyar. Ngunit ang pinagtatakahan ko ay tumaas naman ang palitan ng Yuan sa Euro. Bagamat napakarami ang currency na pwede nating tingnan, kung bumaba nga talaga ang presyo ng Yuan ay sa dalawang ito lang tayo babase dahil sinasabi sa scene 3 na the curtain opens due to the lack of trade of companies from European Union and the USA that are based in China, their shares fall 40% of their value. Well, dito kapatid ay medyo nahirapan ako sa paghahanap ng patunay online kung saan sinasabi na totoo bumaba ang shares ng mga kumpanya na nakabase sa EU at USA. Ang nakikita ko lamang ay maaaring bumaba ng 20 to 40% ang stock ng ibang bansa dahil nga kumakalat ang sakit. Pero walang bilihan ng 40% ang naganap. Scene 4, China has controlled the disease and owns companies in EU and US. And he decides that these companies stay in China and earn 20 billions. The curtain closes. And well, tulad ng pangatlo ay wala tayong nakitang research tungkol dito. Walang credible article source na mababasa online tungkol sa 20 billion. Siguro kapatid naiisip nyo ano, kaalaman, bakit kailangang may makita ka pang article online na magpapatunay sa isang sinabi ng isang tao, marami namang naniniwala sa teoryang yan. Well, alam mo kapatid, ito ay dahil ito lang ang masasabi kong tangible evidence sa isang paksa o sa teorya na kumakalat online. Tipong makikita nyo, makikita ko, at doon ko lang masasabi na ang balita nga talaga ay totoo. Ano na lang kung sasabihin ko na ang conspiracy na ito ay totoo? Ano ang maipapakita ko sa inyong article? Ano ang basihan ko? Ano ang bagay na ba-back up sa sinabi ko na ito ay totoo? Isa pa, napakalaking balita nito ano? Imagine, 40% ng stock mula EU at USA ang bumagsak tapos ni isang article online ay wala kang mabasa. Medyo weird lang kung isipin. Ipagpatuloy na natin. First, they were too prepared. 3 weeks after the start of the roll, 12,000 bed hospitals were already under construction and they really built them in 2 weeks. Well, sa unang dinig ay talaga namang nakakamangha ito, kapatid, ano? 10 days, 2 weeks nakabuo sila ng malaking hospital. Well, to be honest sa inyo, kilala ang China sa pagkakaroon ng mabibilis na paggawa sa mga bagay-bagay. Tulad ng nabanggit ko kanina, ano, marami dito, sobrang dami ang mga kumpanya mula iba't ibang bansa ang piniling sa China mag-manufacture ng kung ano-anong gamit. At natural lang na sa mga kumpanyang ito na rin, bibili ang China ng mga materyales na kanilang kinakailangan. At ang ibig sabihin din yan ay mabilis na magagawa ito dahil kumpleto ang kanilang mga materyales. At para mas lalo kong mapatibay ang argumentong ito ay ipapanood ko sa inyo ang timelapse ng isang 57-story building na kanilang ginawa sa loob lamang ng 19 days. 19 days, kapatid, sa isang 57 palapag na gusali. At hindi lang yan, kapatid, mayroon din silang gusali na may 30 palapag na binuo sa loob ng 15 days. So ang argumento na mabilis ang kanilang paggawa sa isang hospital ay hindi applicable dito dahil nga mabilis talaga silang gumawa. They appear in videos celebrating. They announce that they even have a vaccine. How could they create it so quickly without having all the genetic information? Well, if you are the owner of the formula, it's not difficult at all. Para masagot yan ay matanong kita, kapatid. Para sa iyo ba, base sa mga nakita mo, narinig, nabasa mo sa mga news organization sa loob at labas ng Pilipinas, delikado nga ba talaga ang virus na ito? Bibigyan kita ng ilang segundo para makapag-isip. Kung oo ang sagot mo, kapatid, ay sorry to say pero mali ka. Malamang marami sa inyo ang hindi sasang-ayon sa akin pero hindi talaga ganoon kagrabe ang sakit na ito. Wait. Let me explain. Mapunta muna tayo sandali sa Italy na alam naman nating may pinakamaraming nasawi dahil sa pagkakaroon ng virus. Alam nyo, base sa Italy National Health Authority, 99% sa mga pasyenteng namatay dahil sa virus na ito ay may previous medical conditions na. Ibig sabihin may mga sakit na tapos bigla na lang lumala dahil sa virus na ito. Hence, maaari nating sabihin na technically namatay sila dahil sa virus pero hindi sila mamamatay kung wala silang previous medical condition. Isa pa, alam nyo ba na base sa ilang clinical trials sa United States ay napakadali lang palang sugpuin ang sakit na ito. Mabibili ang gamot sa murang halaga. Napakarami nating stocks. Kahit sa generics ay may mabibili ka nito. Ito ay ang pinaghalong hydroxychloroquine at azithromycin. At ang recovery rate base sa US ng mga taong nagpositibo sa sakit na ito ay 100%. Pwede nyong i-research yan online at thank me later. Tungkol naman sa bakuna, kapatid, ay technically mayroon na ang China. Mayroon na rin ang US. Pero ang problema kasi kung bakit sinasabing wala pang bakuna rito ay hindi pa ito aprobado ng World Health Organization. Kaya sa ngayon, ang lahat ng bakuna rito ay dumadaan sa tinatawag na clinical trials. Ibig sabihin, kukuha sila ng ilang mga positive tungkol sa sakit, tuturukan at imomonitor ang kanilang kalagayan at kalaunay napapatunayan namang gumagaling. Hence doon sa sinasabi na may bakuna na talaga ang China ay mayroon naman na talaga, hindi palang aprobado ng WHO. Sinabi rin sa post-kaibigan, ano, they are now the single largest owners of US Treasury with $1.18 trillion holdings surpassing Japan. Well, ang salitang ito ay medyo walang katuturan para sa akin, ano? Opinion ko lamang yun. Pero let me explain. Ito ay base sa isang artikulo as of November of 2019 ay ang utang ng USA sa China ay $1.07 trillion lamang. Ngayon, let's give it the benefit of the doubt. Malay natin kung outdated na ang artikulong ito dahil March 2020 na at sabihin na rin nating totoo nga, 1.18 trillion na nga talaga ang utang ng US sa China at okay, sige sabihin na nating sila na rin ang number one. Pero kung iisipin mo ano, it doesn't make sense. Bakit kamo? Dahil kung tumaas ang utang ng Amerika sa China ng $11 billion dahil nga from 1.07 trillion to 1.18 trillion ay maliit lamang ito. Lalo na't ang pumapangalawa sa mga bansa na pinagkakautangan ng Amerika ay ang Japan na may $1.15 trillion. Alam nyo, hindi ako financial expert ano, pero kayang-kayang bayaran ito ni Bill Gates na sa ngayon ay may net worth na $96.3 billion. Diba? Mababasa rin sa post kapatid na how come Russia and North Korea are totally free of the virus? Because they are ally of China. Not a single case reported from these two countries. Well, totoo na may magandang pagkakaibigan ang tatlong bansa na ito at sorry to say na sa dalawang bansa na tinukoy natin ay may na-report na na kaso ng virus. Yun nga lang medyo mababa talaga ito. Bakit kaya? Well kapatid, alam nyo naman na kilala ang dalawang bansang ito sa pagkakaroon ng mataas na tingin ng ibang mga bansa sa kanila. Hindi ba't pag sinabi mong Russia ay bukod doon sa mga magagandang videos na napapanood natin kung saang site online ay may lahi silang matatapang at mataas din ang tingin natin sa kanila. Ganoon din ang North Korea. Ito ay ang pinakatagong bansa sa buong mundo. Ang mga tao doon ay itinuturing na Panginoon ang kanilang Pangulo. Kaya naman para hindi madungisan ang kanilang napakagandang bansa ay mayroon silang gamot para sa mga taong tinamaan ng virus. Bibigyan ko kayo ng clue kung ano yun. Apat ang letra. Madalas kulay ginto. Ginagamit ang hinlalato. Sirit na. Ano pa ba? Edi bala ng baril. Alam nyo, handa silang magsakripisyo ng 10 o 100 tao kapalit ng libo-libong tao na maaaring mahawa. Maraming artikulo online ang naglabasan tungkol sa tunay na numero ng mga tinamaang tao sa kanilang bansa. Gagawin nila ang lahat para lang mapangalagaan ang pangalan ng kanilang bansa. On the other hand, South Korea, United Kingdom, Italy, Spain, and Asia are severely hit. Una pa lang medyo hindi na tama ito dahil bakit walang USA samantalang ito ang pinakakalaban ng China, di ba? Pero pag-usapan muna natin ang South Korea. Ang South Korea ay kaalyado ng Amerika. Alam natin yun. At alam naman natin na kaaway ng China ang Amerika pero patuloy pa rin ang pagiging neutral ng South Korea dito. Ibig sabihin, bagamat kaalyado siya ng Amerika ay ginagawa ng bansa ang lahat para maging okay naman sa China. Sa totoo niyan, base sa isang artikulo bago pa man pumutok ang sakit na ito ay marami nang ginawa ang South Korea para mapalapit pa ng husto sa China. Sa Spain naman ay ang China ang isa sa pinakamalaking trading partner ng Spain at noong 2018 sinasabing ang total trade na nagawa ng dalawang bansa ay umabot sa 33 billion euros. Sa Italy naman, bagabat hindi maganda ang estado ng Italy at China noong ikalawang digmaan ay through the years ay nagkaroon sila ng magandang pagkakaibigan. Sa totoo niyan, March 2019 ay ang Italy ay pumirma ng tinatawag na Belt and Road Initiative mula China. Ito kapatid ay ang pagtulong ng China para mapalago ang infrastructure development ng isang bansa. Isa pa, ang China ay nagpadala na rin ng ilang doktor sa Italy para tumulong labanan ang virus. Ang point is, hindi mo pwedeng sabihin na ipinakalat ng China ang virus sa mga bansang ito dahil napatunayan na natin na ang ilan sa kanila ay kaalyado at may magandang samahan sa China. And speaking of stock market, ano, sa totoo niyan, sumakit ang ulo ko kakatingin sa mga numerong ito online. Pero dalawa lang ang pag-aaralan natin ngayon, ang stock market ng US at UK. Sa iba naman ay baka pwede naman kayo naman yung mag-aral doon dahil alam niyo na medyo mahaba-haba na tayo dito sa video. Pero ayun, simulan na natin. Itong mga numero na ito kapatid ay ang numero na ibinagsak ng stock exchange ng iba't ibang bansa kontra sa China. Sinabi sa post na sa loob ng isang buwan ay ang ibinaba ng UK sa stock exchange ay 26%. Pero base sa graph na ipinapakita ko sa inyo ngayon ay walang 26 sa loob ng isang buwan ang naitalang pagbagsak. Mula December 2 ay 3%. Mula naman January, bumaba ito ng 9%. At mula February ay bumaba ito ng 14%. So kapatid, wala akong nakikitang 26% na ibinaba sa loob ng isang buwan base sa post. Pero sige, paano kung nagkamali lang ang nagsulat nito? Ano? Sabihin na nating noong pumutok ang sakit na ito, which is yung December of 2019, ipag-add ngayon natin ang numero 3% plus 9% plus 14% at tumpak. Makakakuha tayo ng 26% na tama ang numero sa post. Well, it's getting interesting kapatid. Ano? Pumunta naman tayo sa US. January 0.82 plus 10 plus 16 equals 26 point something something. At tumpak na naman ang sinabi doon sa post. Pero tatandaan natin na base sa post ay ang pagbabang ito ay sa loob lamang daw ng isang buwan. Pero napatunayan natin na hindi ito isang buwan lamang kundi 3 to 4 months. Malaking pagkakaiba sa 1 month. So masasabi kong hindi nagsasabi ng totoo ang nag-post nito. Sinabi rin sa post na ang binabalang ng stock exchange ng China ay 0.3% lamang. Pero kung titingnan at babase tayo sa visual graph na ito ay sinasabing 3% ito at hindi 0.3%. Ngayon, pwede kayong makipag-argumento na bakit kaya mababa lang ang ibinaba ng stock exchange ng China gayong dito nagsimula ang kumakalat na sakit. Well, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi ako financial expert at hindi ko talaga alam kung paano tumataas at bumababa ang stock exchange sa merkado. At ayun kapatid, ang breakdown ng conspiracy na ito. Isa-isa nating tingnan, hinalughog ang internet para makakuha ng sapat na datos para malaman kung totoo ba o may basihan ba ang pahayag na ito. Ngunit, base sa aking pagsasaliksik, ay isa itong malaking panis na luncheon meat. Pero tulad ng sinasabi ko sa inyo, lahat tayo ay may iba-ibang opinion. Maaring ang opinion mo ay iba sa akin. Maaring ang opinion ko ay iba sa inyo. Kaya naman handa akong tumanggap ng mga negatibong comment galing sa inyo kung hindi kayo sumasang-ayon sa pahayag kong ito. But then again, isa lamang itong conspiracy na minsan sa mundo natin magandang malaman dahil kumikiliti ito sa ating mga imahinasyon. Mapapaisip ka talaga kung ano na ang magiging kinabukasan ng ating mundo. Ano pa kaya ang susunod na mangyayari? At bago tayo magtapos, ano, gusto ko lang din sabihin sa inyo na sa panahon ngayon, hindi po pwede ang panay-oo lang sa mga nakikita natin online. Maging mapagmatsyag, magsaliksik, dahil sa bawat kwento ay natatago ang katotohanan. Maraming salamat po sa suporta and as always, thank you so much for watching. This is Badong the Investigator, signing out.